اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ ورد عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأناق. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا تاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة سعد پڑھوں پیا ان میں پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر تھو اور ان کے فرمایا ہو تو اسبر صبر کر داؤد علیہ السلام جو ذکر کر وہ داؤد علیہ السلام جو ذکر آیا جو آیت ستھی کا وٹھی آیت چھویں تائیں یا کہڑی تائیں پہنو حضرت داؤد علیہ السلام جو چھویں تائیں ستھی کا وٹھی چھویں تائیں آیا ذکر حضرت داؤد علیہ السلام جو. ہاں ٹے وچ میں آیتوں ہیں جے نصیحت ہے یا اللہ تعالیٰ جو امر ہے یا حضرت داؤد علیہ السلام جا الفاظ ہیں یا جکی بھی ان کا وہی حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام جو فرزند ہے ان کی بادشاہت جو ذکر تو اچے ابنا داؤد سلیمان نعم العبد انه اباب ٹی آیت کا وی چالیہ تھی یارہ آیتوں لیکن बहरहाल हाणे ही टे आयतूं पाण पढ़ियूंसीं पिए विच में जेके हुयूं उमा ख़लक न समा वल अर्द उमा बहन हुआ बातिल आहे जेकी आसमान ऐं ज़मीननि में असां ठाहियो आहे उनजे विच में जेकी ठाहियो आहे सो बातिल न ठाहियो आहे मतिलबु कंहिं मक़सद सां ऐं कंहिं अमर सां हिकिड़ो इम्तिहान आहे हिकु ख़लकियो अथऊं त मतिलबु छा इंसान जो इम्तिहान वठूं ऐं ॿी मतिलबु हक़ हक़ीक़त आहे इहो को हिकिड़ो ख़्वाबु कोन्हे को हिकिड़ो डिसेप्शन कोन्हे को हिकिड़ो अनरियल शइ का कान्हे का, इहा हक़ीक़त आहे। त हीअ असां पंहिंजे हक़ सां ठाही आहे ऐं पंहिंजो ऐं ॿियो इहो माना त पंहिंजो असां ठाही आहे ईअं न आहे त बसि ठही पई आहे पाण ई, मतिलबु इहो बि हिकिड़ो माना हिन मां निकिरी। इहो थी वियो ज़ालिक ज़न लज़ीन कफ़र, इहो ख़्यालु काफ़रनि जो आहे जेको सम्झंदा त ईअं ठही वई आहे पाण ई या मुहदस आहे, इहो काफ़रनि जो ख़्यालु आहे। मतिलबु इहो फिलासॉफिकल खणी खणी अॼु बि माण्हू चवंदा आहे या न आहे, पर पोइ जेको ईअं सम्झे थो त ॼणो काफ़र आहे, कुफ़ुरु करे थो अलाह ताला जी तख़लीक़ खां, अलाह ताला जी ख़लकत खां, अलाह ताला जी सलाहियत जेका आहे ख़लकण जी उन खां। وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ويل آهي وعلى سنة میں لفظ چبو آهي ويل آهي معنى مصیبت آهي کافرن جلا انہیں جہنم باہ مج یعنی پر ويل ایک وادی جو بنالو آهي جکا جہنم جی وادی آهي تو یہ مطلب وہ ويل آهي ويل آهي ويل تھی ولی مصیبت تھی ولی ولی مصیبت تھی سنة میں استعمال تھی دو لفظ पोइ हाणे सिंधीअ में अरबी में माण्हू साॻियूं एग्ज़ैक्टली हुजनि या न हुजनि, पर मतिलबु त तक़रीबनि साॻे मुसीबत जे माना में तमामु हिकिड़ी वॾी तकलीफ़ वारी वादी या जहनम जी वादी में। हाणे फरमाए थो अम नजालीन आमनू अमल सालिहात कल मुफ़सरीन फिल अर्ध, असां छा जेके ईमान आणनि था ऐं जेके अमल सालिह कनि था उन्हनि खे जेके धरती ते मुफ़सिद आहिनि उन्हनि जहिड़ो कंदासूं छा। इहो तमामु हिकिड़ी अहम जुमिलो आहे, तमामु हिकिड़ी अहम ॻाल्हि आहे। हिते बि फरमाए ॿियनि हंधनि ते बि क़ुर शरीफ़ में आहे ऐं पंहिंजो सूरत हशर मज़ बि ईअं फरमाईं त पंहिंजो जेके ईमान वारा आहिनि मोमिन आहिनि उन्हनि खे असां आख़िरत जे ॾींहुं हिकु जहिड़ो कंदासूं जा काफ़ मुफ़सदनि ऐं फुजार जे सां, यानी काफ़र जेके आहिनि जेके ईमान था आणनि। इन करे पोइ उन ते इहो सूरत फातिर में बि इहो इहा ॻाल्हि अचे थी त जो मुख़्तसिद आहिनि के ज़ालिम नफ़्सी आहिनि के साबिक़ुन बिल ख़ैरात आहिनि, पोइ टई जेके आहिनि जन्नत में वञण वारा आहिनि इन सेंस मंझि। त हू जेके जिन जेको चयो त ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह पंहिंजे दिलि ऐं ईमान सां चयाऊं, मतिलबु पोइ उन्हनि जा अमाल भले कनि केतिरा घटि बि हुजनि पर उन्हनि खे बि जन्नत में वञिणो आहे, छो जो उन्हनि खे अलाह ताला चए थो छा आऊं काफ़रनि जहिड़ो कंदुसि छा, जिन कुफ़ुर कयो मुंहिंजे नबीअनि खे रिजेक्ट कयो मुंहिंजे रज़बियनि जे जो कुफ़ुर कयाऊं, क़ुरान जो या तौरात जो या इंजील जो कुफ़ुर कयाऊं, किताबनि जो मुंहिंजो कुफ़ुर कयाऊं, मुंहिंजे पैगंबरनि जो कुफ़ुर कयाऊं, मुंहिंजे दीन जो कुफ़ुर कयाऊं, मुंहिंजे ख़ालिक हुअण जो कुफ़ुर कयाऊं, मतिलबु मूंसां शिरक कयाऊं या उन जहिड़ो आऊं कंदुसि छा। जेके ईमान वारा आहिनि जेके ईमान थोरी देरि जे लाइ खणी थोरो ई उन्हनि जो केतिरो हुजे त उहो हिकु जहिड़ो कंदुसि छा, ऐं छो छा कंदुसि। मतिलबु इहा ॻाल्हि हिन मज़ा हिन आयत मज़ा हीअ आयत जेका ॿ ॿी बि ॻाल्हि अचे थी अम नजल लज़ीन आमनू अमिल सवालियात कल मुफ़सिदीन फिलहाल ते जेके फसाद था पखिड़ियुनि धरतीअ ते उन्हनि जहिड़ो कंदुसि छा उन्हनि खे। अम नजल मुतक़ीन कल फुजार, या छा जेके मुतक़ी परहेज़गार अलाह खां ॾिजण वारा परहेज़गारी करण वारा आहिनि उन्हनि खे फुजार वांगुरु कंदुसि, जेके गुनाहगार आहिनि जेके मतिलबु बुछायूं कनि था धरती ते ॼाणी ॿुझी जेको करे थो फाजिर आहे ऐं फासिक आहे। मतिलबु त हिकिड़ो माण्हू गुनाह करे थो हूअं ई सम्झे थो मिड़ी मिड़ी ख़ैरु आहे इहे गुनाह जो कमु गुनाह न आहे, पर मतिलबु हुनखे ख़बर ई कोन्हे का त गुनाह आहे या न, मतिलबु त हिकिड़ी माना आया। पर ॿियो जेको माण्हू ॼाणे थो त हीउ गुनाह आहे हिन जी मूंखे सज़ा बि मिलंदी, उहो जेको आहे सो फासिक ऐं फाजिर इन सेंस में, फाजिर माना गुनाह करण वारो, फासिक जेको हुकुम खां अलाह जे हुकुम खां हटी वञे हलियो नाफ़रमानी करे ऐं को गुनाह करे उन सेंस में, ऐं फाजिर उहे ॼाणी वाणी रोज़ु बसि गुनाह गुनाह ते संदरो बजो बीठो हुजे, बसि चए थो आऊं मूंखे केरु थो रोके, बसि आऊं कयां थो, केरु आहे रुकण वारो मूंखे, हाणे उहो फाजिर आहे फुजूर आहे फुज फुटी निकिरण वारो, यानी हुनजी बुछड़ाई हुनजे जिस्म जा हुनजे रूह मज़ा हुनजे ज़मीर मज़ा हुनजे ख़्याल मज़ा हुनजे ज़हन मज़ा फुटी थी निकिरे, अहिड़ो फाजिर आहे जीअं फजर जो वक़्तु थींदो आहे फाजिर, मतिलबु त रूट साॻी थिए थी लफ़्ज़नि जी, पोइ उन मज़ा मानाऊं निकिरनि थियूं मतिलबु मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं, पर हीअ त फाजिर माना इन सेंस में अलाह अलाह अलाह सुबुह खे कढे थो राति मञा इन करे इन करे ऐं फज्र जो वक़्तु थिए थो, जेको निमाज़ जो वक़्तु फज़र जो, फज़र आयो फुटी निकिरे सिज जीअं फुटी थो निकिरे सुबुह जो, अहिड़े नमूने सां ईअं बसि यकदमि शौ करे निकिरंदो अहिड़े नमूने सां. फाजिर जेको आहे सो ईअं बुछड़ाई बसि हुनजी निकिरी ईंदी ॿाहिरि, बसि हुनजे जिस्म हुजे, बदन मज़ा हुजे, रवीए मज़ा हुजे, अख़लाक मज़ा हुजे, उथणु विहणु मज़ा बुछड़ाई बहकंदी पई, बसि बुछड़ी सभु कंहिंखे ॾिसण में पई ईंदी थी. माण्हू बुछड़ाई ते संदरो वॼो बीठो आहे, न को अलाह खां ॾिजे थो, न को माण्हुनि खां थो हया करे शर्म करे, भई बेशर्मी बेहयाई, बसि संदरो वॼो, उहो फाजिर आहे. सऊं सिधो वेठो महिननि जे साम्हूं बुछड़ाई जा कमु करे ऐं माण्हू खे ॿुधाए पंहिंजे फ़ख्र सां पंहिंजे त मूं हीउ कमु कयो, मूं हीउ बि कमु कयो, हीउ बि कमु कयो, भला कुझु शर्म कर, तो को कमु त कयो भला बुछड़ाई जो, पर हाणे तूं अलाह खां जेको इंसान खां ॾिजी ॿियनि खां पाड़े ओड़े पाड़े खां तुंहिंजूं नियाणियूं आहिनि, मुंहिंजूं माइ भाइरूं भेनरूं, सॼो राज तुंहिंजो ॻोठु राज, कुझु शर्म कर, न खुलियो खुलायो कंदुसि ऐं जेको कंदुसि मूंखे केरु आहे, अंडर द कारपेट ऐं कोन विझंदुसि, ऐं पधरो कवर करे ऐं बुछड़ाई कंदुसि, उहो फाजिर थियो. इन सेंस में त अलाह फरमायो अम नजालुल मुत्तकीन कल फुजार, छा असां मुत्तकीन खे फुजार वांगुरु कंदासूं, फाजिर जेके आहिनि गुनाहगार उन जहिड़ो कंदासूं, इहो कीअं थो थी सघे, बेइंसाफ़ी थींदी. जेकॾहिं ईअं मतिलबु त अलाह जॾहिं मुत्तकी परहेज़गार कंहिंखे करे थो त हू पंहिंजी इजाज़त सां करे थो, पंहिंजे इज़न सां करे थो, पंहिंजी तौफ़ीक़ हुनखे ॾिए थो. पोइ रशीदुद्दीन अल महबूदी ऐं हुसनस उस्ताद ख़्वाजा अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्ला अलैहिम चवंदा त अलाह ताला ॾिसो पाण तौफ़ीक़ थो ॾिए ऐं पाण पोइ वरी हुनखे हिमथाए थो, हुनखे आणे थो, पोइ वरी फ़ख्रु थो अलाह ताला करे मलाइकनि खे चवे थो ॾिसो मुंहिंजो बंदो कहिड़ो बंदो तुंहिंजो आहे जो हुनखे तो तौफ़ीक़ ॾिनी आहे. चाहे जेकॾहिं तूं तौफ़ीक़ न ॾीं, तूं हुनखे अमुर न करीं, तूं हुनखे इज़ न ॾीं, तूं हुनखे इजाज़त न ॾीं, तूं हुनखे हिमत सग न ॾीं, त इहो चङाई जो कमु हूंदो कीअं करे. चए मूं हुनखे चङाई जो कमु ॾिनो आहे, मूं हुनखे तौफ़ीक़ ॾिनी आहे. वफ़क़ हिन माना में तौफ़ीक़ जेका सम्झो ॾिए थो इंसान खे चङाई जी. ऐं जेको बुछड़ाई जे आहे संदो ॿुधो वेठो, पोइ हुनखे चओ सभु हल मुंहिंजा साईं भले वेठो कर बुछड़ाई, ऐं पकड़ कंदुसि सख़्तु. पोइ चवां कंदुसि त कंदुसि, तोखां पुछंदुसि कोन त हाणे करियां या न करियां. पोइ उन वक़्तु तूं ॾिसजां भॼण जी वाह तुंहिंजी घटि थी वेंदी. हिते भॼण जी वाह जी घणी ॻाल्हि आहे हिते, हिते अनल मफ़र किथे भॼण जो रस्तो किथे आहे, हुनजो केॾां भॼी वञा. शेख यासिफ़ हाणे हिते फरमाई त अमन जलीन आमनू अमिल सवालियात कल मुफ़सिदीन फिलाइर दे अम नजल मुत्तकीन कल फुजार. हुन खां पोइ टी आयत जेका अचे थी, किताबुनि हीअ किताबु जेको क़ुर आहे, हीउ जेको लाथो आहे असां, किताबुनि अंज़ल न हो ही लाइक ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु रसम, तोते ही किताब ई इलाइक इलाइक जेका हिते ॻाल्हि अचे थी, तोते तोते माना कंहिं ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु अलाह वसलम ते किताबु जेको असां मोकिलियो आहे, तोते मोकिलियो आहे, किताबुनि अंज़ल न हो इलाइक मुबारकुनि, ही बरकत वारो किताबु आहे, मुबारक किताबु आहे. असां नाला बि रखंदा आहियूं मुबारकनि माण्हुनि जो नालो हूंदो आहे. शेख यासी पीउ जो नालो मुबारक हो, मूंखे यादि आयो अलाह ताला हुनखे मफ़त करे. लियदब्बरू आयात ही, ही हिन हिनजे हिनजे लाइ छा लाइ मोकिलियो अथऊं, ही तनज़ील छा लाइ किताब ई मोकिलियो अथऊं, लियदब्बरू त माण्हू तदब्बुर कनि, माण्हू सोच वीचार कनि, माण्हू फ़िक्रु कनि त भई छा ॻाल्हि आई, फलाणी कीअं ॻाल्हि आई, फलाणी सॼी काइनात कीअं पई हले, केरु पियो हलाए, छा आहे ऐं पंहिंजो ही चङाई ऐं बुछड़ाई में फ़र्क़ु आहे या न आहे, दोज़ख़ जन्नत में फ़र्क़ु आहे या न आहे, मतिलबु ईअं सभु हिकु ॻाल्हि हिकु ज़रिए आहे छा. हिकिड़ी अदबरू आयात ही त जीअं उनजे आयतुनि में ते अलाह ताला क़ुर शरीफ़ जूं जेके आयतूं आहिनि या जेके आफ़ाक़ में आयतूं आहिनि उहे बि आयतूं आहिनि जेके मतिलबु आफ़ाक़ में माना कॉस्मस जेके बि ॾिसिजे थो, सिज जो उभरणु, सिज चंड जो उभरणु, फलाणु मौसमनि जो बदिलजणु, शयुनि जो उधरणु, फ्रूट हिन सीज़न में थो थिए, हुन सीज़न में नथो थिए, ईअं थो थिए, उहो थो थिए, इहे जेके बि ॻाल्हियूं दुनिया में ॾिसजनि थियूं, काइनात सॼी भरी पई आहे आयतुनि सां, उन उहे बि आयतूं आहिनि ऐं हीअ क़ुर शरीफ़ जूं हीअ बि आयतूं आहिनि. ऐं साईं सोणे साईं साईं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमत चए त हीअ जेतो बैत भाए आसे आयतूं आहिनि. वञो मन लाईन प्रिया सने पार ॾे त इहे आयतूं आहिनि मतिलबु निशानी जंहिंमहिल तव्हांजी दिलि खे थोरो ईअं ख़बर पए त हा का ॻाल्हि आहे हिन ते सोच वीचार तदब्बुर कयो भई छा ॻाल्हि आहे त उते उहा आयत आहे त यदब्बरू आयात ही वरी इहा ज़कर उलुल अलबाब त उलुल अलबाब जेके आहिनि अलबाब वारा दिलनि वारा अकुलु वारा हिते हिते माना अकुल जी माना थी थिए अलबाब उलुल अलबाब उलुल अलबाब अलबाब वारा लब वारा लब दिलि जो ई ॻाल्हि आहे पर दिलि अकुल जी माना में यदब्बरू आयात ही वरी इहा थकर तकिड़ो कनि नसीहत वठनि हुन मज़ा जेके अकुल वारा आहिनि साम फाम वारा आहिनि सम्झ वारा जेके आहिनि से हिन मज़ा तदब्बुर हासिलु कनि जे हिन मां नसीहत वठनि वहाब न आहे दाऊद हाणे अचूं दाऊद अलाम असां ॾिनोसीं वहब कयोसीं हब कयोसीं तोहफ़ो ॾिनोसीं पंहिंजे यू पंहिंजे हिनखे दाऊद अलाम खे पुटु ॾिनोसीं हाणे हज़रत दाऊद अलाम जा घणेई पुट हुआ के हुन सां विढ़िया के हुनजे पोयां काहे पिया माॻे कढी छॾियऊं जीअं पंहिंजे शाहजहान खे औरंगज़ेब विधो जेल में हिनखे जेल में त कोन विधऊं दाऊद खे पर लॻसि पोयां उहो भॼी जान छॾियईं हिकिड़े पुट खां माॻे पर पोइ हज़रत सुलेमान अलाम इन माई मञा जेका जंहिं माई जो ज़िक्र थियो पंहिंजो जंहिंसां शादी कयईं अलहमदिल्ला मतिलबु त शादी थी पाण हू हुनजो मुड़ुसु जंग में मारिजी वियो आहे ॻाल्हि बराबरि थी पर मारिजी ईअं कोन हज़रत दाऊद अलाम त बीठो हुनखे काफ़रनि खे चई या मुखालिफ़नि खे चई वारो कयो हिनखे मारियो हुते हाणे पहुतो हाणे पोइ हिन वरी हुन में किताब में लिखियो आहे सेम्यूल जी किताब में त हुनखे ख़तु लिखियईं तूं हीअं कर अहिड़ो चरियो केरु हूंदो जेको कंहिंखे ख़तु लिखे त भई तूं हिनखे तूं माराए छॾिजांइ सुभाणे तोखे बि माराए छॾींदुसि हाणे ईअं मतिलबु त हू पाण डप कंदो अॼु जेको हिन पंहिंजे पुट खे थो पंहिंजे हिन पाड़े वारे खे थो माराएसि सुभाणे मूंखे बि माराईंदो देरि कोन कंदो मतिलबु अहिड़ो माण्हू ख़त छा लाइ लिखंदो पर की हाणे लिखंदा हूंदा बि ख़ुदा खे ख़बर आहे पर हज़रत दाऊद ते अहिड़ी तुहमत हणनि त हुन अहिड़ो ख़तु लिखियो ऐं पंहिंजो हीअं थियो वरी हज़रत उस्मान ग़नी रज़ी अलाह ताला अन हुते अहिड़ो तुहमत थी आई इहो ॾिसो न हिस्ट्री में अहिड़ियूं ॻाल्हियूं त हीउ तो ख़तु लिखियो हो त हीउ जेको अचे थो मोहम्मद बिन अबी बकर हिनखे तूं माराए छॾिजांइ मिस्र में गवर्नर करे थो मोकिले चए थो हीउ उठ तुंहिंजो आहे चए हज़रत उस्मान चयो हा उठ त बराबरि मुंहिंजो आहे चए हीउ जेको ठपो जेको आहे हिन ते मोहर जेका लॻियल आहे सा तुंहिंजी आहे चए ठप बराबरि मोहर मुंहिंजी आहे पर पोइ चई हीउ लिखियो ख़तु तो आहे चए असां मूं त ख़तु न लिखियो आहे इहो अलाए ख़तु कंहिं लिखियो आहे हकम बिन मरवान या कंहिं लिखियो मरवान बि लचास नालो उन लिखियो या कंहिं ॿिए लिखियो अहिड़ो को ख़तु लिखी मोकिलियऊं या पाण ई लिखियो ठपो त हाणे पियो आहे किथे बि कंहिं वक़्तु केरु बि हणी सघे थो उठ जेको आहे कंहिंजो केरु वठी सघे थो अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि आहे पाण उन मैसेज जो उठ जे सां मैसेज मोकिले पोइ वरी हज़रत उस्मान ते तोहमत न हो त हीउ मोहम्मद बिन अबी बकर हाणे मोहम्मद बिन अबी बकर अबू बकर जो पुटु आहे हज़रत अली जे घर में वॾो थियो आहे छो जो हुनजी माउ सां हज़रत अली जेका शादी कई आहे जंहिं हज़रत अबू बकर गुज़ारिया ई पाण में पंहिंजो वेझा हुआ माइट हुआ अज़ीज़ हुआ भई हिक ॿिए खे भाईंदा हुआ हिक ॿिए सां मुहबत हुई हिननि जी तंहिं करे पोइ वरी हुननि जूं बेवाहूं हुननि सां मतिलबु त अहिड़ो हुकुम हो त बेवाह जेका औरत आहे सफ़ा पोड़ी थी वई साल छुटी पर जेका अञा जवान आहे मतिलबु त हुनखे न छॾिजे हिकिड़ो त हुननि जे ॿारनि बचनि खे केरु संभालींदो ऐं केरु छा कंदो ऐं ॿियो वरी मतिलबु त घर में हुजे जो ॿियनि जो ख़्यालु तवजो हुन ॾांहुं वञे त भई हीअ माई वेठी आहे हाणे वारो कयो ऐं हिनखे छिकियां पाण ॾे हुनखे छिकियां पाण ॾे अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि खां बचण जे लाइ हुकुम हो अलाह ताला जो पंहिंजो रसूल पाक सलाहु अहिड़ो त जेके औरतूं आहिनि पोइ केतिरनि बेवाउनि सां रसूल पाक सलाहु शादी कई जेके उहो संदसि माइटियाणियूं हुयूं पंहिंजो उहो मुसलमान आहे फलाणा आहे पंहिंजो घणियूं अहिड़ियूं आहिनि मतिलबु त हातिल मोमिनीन जिन सां रसूल पाक सलाहु शादी कई छॾियो उन्हनि जा माइट जेके आहे हज़रत पंहिंजी उम हबीबा आहे पंहिंजे माॻे हुनजी धीउ आहे पंहिंजे नालो हुनजी त सभई मतिलबु त अहिड़ो सिलसिलो हिकिड़ो हुयो ईअं कोन हो मतिलबु दुश्मनी आहे हिन करे ईअं आहे उहा ॻाल्हि हाणे इहा ॻाल्हि थी थिए हाणे वहाबना अल दाऊद सुलेमान सुलेमान अलाम खे असां वहाब कयोसीं अल दाऊद अलाम खे सुलेमान अलाम पुटु ॾिनोसीं तोहफ़ो करे ॾिनोसीं न्यामल अब्द इन हू अवाब पोइ बादशाह कहिड़ो सुठो बानो हुयो यानी हज़रत सुलेमान अलाम कहिड़ो सुठो बहानो हो या त दाऊद अलाम कहिड़ो सुठो बहानो हो, ॿई मतिलबु सुठा बहाना हुआ. नियमल अब्द इन हू अवाब, बेशक हू अवाब हुयो. हाणे अवाब सभिनी जे मुतलिक़ पियो अचे हिन में सूरत में, दाऊद जे नाले अवाब अवाब आहे जेको वरी वरी वरी वरी रुजू थो करे अलाह ताला ॾांहुं मोटी थो अचे. इज़ उरिद अलैहि बिल अशी साफ़िनातुल जियाद, जॾहिं हुनजे अॻियां पेश कया, उरिद अर्ज़ु कयोसीं, इहे चवंदा आहियूं अर्ज़ु कयोसीं, अर्ज़ु कयो आहे न, पेश थो करियां, अॻियां थो रखां तुंहिंजे अर्ज़ु पधरो. हीअ अर्ज़ु आहे तूल आहे, जेको कपिड़ो थींदो आहे उनजो जेको वेकर थी थिए उनखे चइबो अर्ज़ु, ऐं पंहिंजो तूल जेको थिए थो डेग जेका अचे थी उनखे चइबो तूल. अर्ज़ु ऐं तूल हिन माना में, ऐं अर्ज़ु माना अॻियां रखणु, पेश करणु तुंहिंजो ॻाल्हि, त हुनजे अॻियां पेश कया विया. देवर ब्रॉट बिफोर हिम, छा साफ़िनातुल ज़ियाद, जेके पंहिंजो घोड़ा, जेके भला घोड़ा हुआ, उहे हुनजे अॻियां पेश कया विया. यानी शाम जो मतिलबु माण्हू ज़ोर जी निमाज़ जीअं असांजे वक़्त में पढ़नि था, त हुनजी ज़ोर मानी मानी खाई वरी पोइ ॾिसिबो पंहिंजे घोड़ा हुआ हुनजा, जेके जहाज में कमु ईंदा या छा, त पंहिंजो घणा हुआ हुन वटि, केतिरा सौ हुआ, केतिरा सौ हुआ पंहिंजो. हाणे असां त ॻणिया कोन, पर मतिलबु रिवायतुनि में पोइ अचनि था, न को क़ुर में ज़िक्र आहे त केतिरा हुआ, पर पोइ रिवायतुनि में अचनि था त हेतिरा सौ हुन वटि घोड़ा हुआ, ईअं हुआ हुआ. हाणे वॾा माण्हू आहिनि त पोइ हुन वटि घोड़ा थियनि था, बादशाहनि वटि घोड़ा थियनि था, हुनजो रखनि था वरी पंहिंजे लश्कर में मोकिलनि था हुननि घोड़नि खे, ऐं पंहिंजो सभिनी वटि अशी उहो साफ़िनातुल ज़ियाद. फ़क़ाल इनी अहबाब थियो, हाणे एतिरो वक़्तु थी हलियो जो मूं हिननि खे अहिड़ो पसंदि कयो. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम त चयो त इनी अहबाब थियो हुबल ख़ैर, हीअ दुनिया जी जेका हुब आहे, ख़ैर मां चङाई थिए थी, पर दुनिया जी जेका चङाई बज़ाहिर जंहिंखे असीं ख़ैर था सम्झूं, सा कॾहिं वरी बुछड़ाई बि थिए थी. त इन करे पोइ उन सूरत अलहक मुताज़ुर इन मज़ ख़ैर जो लफ़्ज़ जेको आहे सो ख़राब माना में दुनिया जी जेका चङाई आहे उन ते माण्हू इन्हनि सूरतनि में अहिड़ो लफ़्ज़ु आहे. पर कहिड़ी सूरत में आहे त इहो ख़ैर माना ख़ैर कोन्हे, पर उहो माॻे ॻिचीअ में थी पए ॻाल्हि जेका मतिलबु दुनिया सां अहिड़ो मुहबत थो करे, उहा दुनिया जी मुहबत जे माना में हुबुल ख़ैर, ख़ैर जी हुब, हुबुल ख़ैर माना दुनियादारी जी हुब, दुनियादारी जी मुहबत, चङाई जी मुहबत न. त हुब उहा त हीअ चए थो मूंखे मुंहिंजो वक़्तु वियो हलियो निमाज़ जो, या वक़्तु घुसी वियो हलियो, या छा थियो हलियो. इन अहबब तू हुबल ख़ैर अन ज़िक्र रबी, मूं रब पाक जो ज़िक्र मूंखे करिणो हुओ, मतिलबु इबादत करणी, इहो वक़्तु थी वियो हलियो, ऐं हिन घोड़नि जेको आहे मूंखे उनखां मतिलबु रोकियो, रंडे छॾियो, ऐं करे कोन सघियुसि. अहिड़ी हुब मुंहिंजी मुहबत थिए थी कंहिं शइ सां, पोइ हुन में माण्हू अहिड़ो लॻो पियो आहे कंहिं कम सां जो वक़्तु निमाज़ जो वियो हलियो, या ज़िक्र जो वक़्तु हो, इबादत जो वक़्तु हो, सो वियो हलियो. हता थवा रथ बिल हिजाब, जो जेको सिज आहे सो हिजाब खां यानी परदे खां परते हलियो वियो, इन सिज लही वियो हलियो, सिज लहण वारो थियो या लही वियो हलियो, जो पंहिंजो ॻाढ़ फर्क अची वई, निमाज़ जो टाइम न रहियो. हाणे असां वटि बि टे वक़्त आहिनि जिन में निमाज़ न पढ़बी आहे, पंहिंजो ऐं इहो यहूद वटि बि आहे, तौरात जे माण्हुनि वटि बि इहे टे वक़्त साॻिया, उहे निमाज़ न पढ़ंदा आहिनि, इबादत न कंदा आहिनि. हिकिड़ो जंहिं वक़्तु सिजु उभिरे पियो, बिल्कुलु जंहिं ॻाढ़ो सिजु हुजे, उन वक़्तु हू बि निमाज़ कोन पढ़ंदा आहिनि, असां बि कोन पढ़ंदा आहियूं. असांखे बि हुकुम इहो आहे, असांजी शरीयत उहा सूर मूसा अलैहिस्सलाम जी शरीयत उहा असांजी शरीयत आहे. ऐं वरी जंहिं सिजु बिल्कुलु मथां असांजे पंहिंजे कन मथो जेको आहे असांजे उन मथां, मतिलबु त इहो ज़वाल थो चइजे, ज़वाल माना हेठि लड़ी वञे जॾहिं, उनखां पोइ निमाज़ पढ़बी, ज़वाल खां पोइ पढ़बी. त हीअ जेको विच ते जॾहिं थी थो वञे, बीच सिजु अची मथां थो बीहे, त वक़्तु निमाज़ न आहे पढ़णी, इहो ज़वाल खां पोइ पढ़णी आहे. त उहो असां वटि आहे, हुननि वटि बि ईअं आहे इहो टियों वक़्तु, ॿियो वक़्तु. ऐं टियों वक़्तु सिजु जेको बिल्कुलु लहे पियो, अञा न लथो आहे, न मतिलबु पूरो अञा बीठो आहे, ॻाढ़ा थी वई हली, उन वक़्तु हू बि निमाज़ नथा पढ़नि, असां बि निमाज़ नथा पढ़ूं. इहे टई ॼणा यहूद वटि बि इहो आहे, बनी इसराइल वटि. इन करे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जी शरीयत आहे, उहा असां ते बि लागू आहे, ऐं असां वटि बि इहो आहे. ऐं वरी असां वटि पंज वक़्त जेके आहिनि तिन में असीं नमाज़ नथा पढ़ूं, टे वक़्त इहे जेके अर्ज़ु कयोसीं ऐं ॿ इन सां वास्तो रखनि था, पर पोइ जीअं त चइजे त हुन खां अॻु में बि नमाज़ नथी पढ़ी सघिजे, जीअं मसलनि फजर जी फर्ज़ जॾहिं पढ़ी छॾियोसीं त पोइ का बि नमाज़ कोन्हे, न को नफ़ली न को सुनती, तव्हांजो सिजु उभरी वञे हलियो, पोइ इशराक जी नमाज़ पढ़ी सघिजे थी। बाक़ी विच में फर्ज़ खां पोइ नमाज़ नाहे पढ़णी, पोइ हाणे के मुंहिंजा ॼट वटि ॾिठा आहिनि मसीत में अरब घणा आहिनि, छो जो उहे बसि अलाए कहिड़ो अथनि, न को नबी खे ॾिसिबो, न को कंहिं पंहिंजे खे रसूल साहिब जी हदीस खे ॾिसिबो, न को को फ़क़ीह खे ॾिसिबो, न को को कंहिं इमाम खे ॾिसिबो, पंहिंजी नाड़े बीह रही बि तंहिंजो अहिड़े नमूने सां नाड़े हर जो हर नाड़बो आहे, सभु को वरी पंहिंजी नाड़े हर बीह रहंदो तुंहिंजो, त पोइ हाणे हीअ ईअं कंदा आहिनि, भाउ ॾिठो आहे सिज पियो लहंदो आहे ऐं पोइ उन वक़्तु अची ईंदा ऐं छा चइबो आहे नफ़ली नमाज़ छा शुरू थी वेंदा हलिया, या सिज पियो उभरंदो आहे पोइ नमाज़ पढ़ण खे लॻी वेंदा हलिया, पर मतिलबु त उहो बेइल्मी जे करे आहे। इन करे जो हुकुम जॾहिं नाहे इन वक़्तु नमाज़ पढ़ण जो, जॾहिं हुकुम आहे त इन वक़्तु नमाज़ न पढ़ो, त पोइ बि हरू भरू पढ़ण ते हिकिड़ो झटको हिकिड़ो जाहिलियत जो नमूनो थियो, पोइ हाणे उन ते माण्हू को बि दलील कोन्हे त को छो माण्हू उन ते पढ़े। त हीअ पंज वक़्त जेके आहिनि से इन वक़्तु असीं पढ़ूं था नमाज़ जा, ऐं मतिलबु त उहो पंज वक़्तु फ़र्ज़ आहिनि, ऐं पंज वक़्तु इहे आहिनि जिन खे ममन हथ ममून में हथ टे वक़्त वक़्त सां वास्तो था रखनि, सिज जो उभरणु, सिज जो मथे नेज़े मथे मथे जे मथां अची वञणु, ऐं सिज जो बिल्कुलु लहणु वक़्तु, इहे टे वक़्तु, ऐं ॿियो वरी फजर जी नमाज़ खां पढ़ी फर्ज़ खां पोइ का नमाज़ नथी पढ़ी सघिजे, ऐं असर जे फर्ज़ खां पोइ सिज लहण ताईं का नमाज़ कोन्हे, न को को पंहिंजो नफ़िल आहे, न को को सुनत आहे जेका पढ़ी सघिजे, मतिलबु त नमाज़ न आहे पढ़णी हीअ। बाक़ी हाणे जनाज़ वनाज़ पढ़ंदा आहिनि या छा छा कंदा आहिनि, पोइ उहो ख़ुदा खे ख़बर आहे, मतिलबु उहा उहा ॻाल्हि अलॻि थी। बाक़ी हीअ नमाज़ जेका असां न आहे। हाणे तीअं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थो चए रुद्दू हा अलैह, इन्हनि खे मोटायो मोॾां, मोटे मोर मोटाए आणो, फतफ़िक़ मसहम बिसूक वल आनाक, पोइ हुननि खे हथ हणणु शुरू कयईं, हथ हयईं मसहन मसा कयईं, हथ लॻाइणु लॻो उन्हनि जे पुठियुनि पिनियुनि ते, शूक ते हुनजे सूक वल आनाक ऐं हुननि जे कंधनि ते। हाणे कंधनि ते हथु फेरबो आहे इन करे मतिलबु त हुननि खे जीअं हुनखे तारे करण जे लाइ हिकिड़ो त माना इहा आहे त हुनखे हथु फेरायईं मुहबत सां या छा मतिलबु जीअं ॾिसिजे थो वरी जहिड़े नमूने सां त हीअ जहाज़ जा आहिनि या छा अहिड़े नमूने माना इहा बि कई आहे मुफ़सरनि असांजे आलिमनि, हिकिड़ी माना इहा आहे त हथ सां हथु फेरियईं जीअं मुहबत सां फेरबो आहे जानवर ते, त हुन हथु फेरबो, हुनजे पुठी ते बि हथु फेरबो आहे, हुनजे कंध ते बि हथु फेरबो आहे, घोड़ो वरी ख़ुशि थींदो मूंखे मूंखे मुंहिंजो मालिक भाए थो, पोइ हीअ चए थो हीअ जहाज़ जा आहिनि, तंहिं करे इमिड़े ख़ैरु आहे जेकर मतिलबु वक़्तु वियो हलियो या छा मतिलबु हिकिड़ी अफ़सोस बि थियो हुनसि या जेको बि हिकिड़ी माना इहा त हथु रुगो फेरियईं। ॿी माना पोइ मुफ़सर वरी इहा बि कनि था त हू तलवार सां हुननि जा कंध ई पंहिंजा हुनजो पुठिया पुठिया हथु तलवार सां धक हयईं ज़रब हयईं। हाणे ज़रब जो लफ़्ज़ कोन्हे हिते, मसाह जो लफ़्ज़ आहे ऐं हथु हयईं हथु हणण जो लफ़्ज़ आहे, पर पोइ ख़ुदा ख़बर छा माना आहे, पोइ अलाह ताला खे ख़बर आहे भई ॿई मानाऊं कढनि था, पर पोइ हाणे जेकॾहिं ॾिसजे त भई ॾोह जेकॾहिं वक़्तु तुंहिंजो विञाइजी वियो हलियो त ॾोह तुंहिंजो हो, जानवर जो कोन हो वीचारे जो, तंहिं करे पोइ जानवर खे वरी तलवार सां धक हणणु ऐं पंहिंजी कस पंहिंजे ॾोह जी कसर वरी हुन मां कढणु। हाणे इहो हिकिड़ो नबी जे उन ॻाल्हि ते ठहे कोन थो, जुगाए कोन थो, हिकिड़ो नबी अहिड़ो कमु कंदो जो पंहिंजो ॾोह पंहिंजो गुनाह या पंहिंजी ख़ता पंहिंजी जेका बि घटिताई कस जेका थी पंहिंजे कम में त उनजो बदिलो वरी वठे हुन जानवर खां, त इहो ठही कोन थी, जुगाए कोन थी ॻाल्हि, मतिलबु त इहो सम्झ में नथो अचे त ईअं कयो हूंदा ई रसूल पाक सलाहु सल सुलेमान अलैहिस्सलाम अहिड़ो नबी आहे, उन हाणे छा लाइ अहिड़ो कंदो बेइंसाफ़ी जो कमु जो जानवर खे वरी धक हणे पंहिंजे तलवार सां। पर पोइ मुफ़सिर इहा ॻाल्हि कई आहे, पोइ हिन ॻाल्हि करण जो असांखे हक़ आहे त ॻाल्हि करे छॾियूं, छो जो हिन ॻाल्हि न कबी त वरी ॻाल्हि ग़लति थींदी, पर पोइ ॿिया असांजा मुफ़सिर जेके आहिनि उहे इहे उहे बि चवनि था त पंहिंजो हथु फेरियईं हुन सां, छो जो उहे जहाज़ जा जानवर आहिनि, उहे मज़ा के वेंदा वञी जहाज़ में वेंदा मतिलबु इस्तेमालु थींदा पाण बि अॻे जेके हुआसीं माण्हू पाण बि जंग में वेंदा हुआ बादशाह वेठो कोन हूंदो घणो करे पर के जंगियूं अहिड़ियूं हूंदियूं जो हुननि जा लश्कर कंदा हुआ कनि में हू पाण बि शामिलु थींदा हुआ पर रसूल पाक सलाहु पाण बि जंगनि में वेंदो केतिरनि जंगनि में पाण असांजो रसूल पाक सलाहु जंगनि में वियो पंहिंजो अहिड़े नमूने सां पोइ हाणे हिते माना जेका बि रब पाक खे ख़बर आहे त सही माना छा आहे पोइ हुन ते हरूभरू ज़िद न करणु खपे त बसि हीअ माना आहे ऐं हीअ जेको न माना कढंदो हुनखे ऐं तलवार सां मारे छॾींदुसि या उहो काफ़र आहे या कुफ़ुर किताब कढी छॾिबो हुनखे इस्लाम जा अहिड़ी पंहिंजो हदि टिपी वञणु ॻाल्हि जी बसि ॿई ॻाल्हियूं करे छॾियूंसीं असां हाणे पाण ॼाणो अलाह खे ख़बर आहे वधीक छॾियो ख़बर आहे ख़ुदा खे ख़बर आहे हाणे असीं वेठा मुफ़सर ॿिया वेठा ॻाल्हियूं कनि पोइ हाणे असांखे कहिड़ी ख़बर छा आहे उर्दू आलई फतफ़ मसम बिसूक वल आनाक हाणे पोइ वलकत फतन्ना सुलेमान हाणे हिकिड़ी थी इहा ॻाल्हि थी हली घोड़नि वारी उनखां पोइ ॿियो वरी फितनो जेको सुलेमान अल इस्लाम जे लाइ थियो जो हुनखे हिकिड़ो पुटु ॼाओ सो बि पंहिंजो मतिलबु त रिटार्डिड हुयो या मतिलबु सही ॿार कोन जीअं ॼमंदा आहिनि अहिड़े नमूने सां जिस्म हिकिड़ी उहा थी ॻाल्हि अचे ऐं पोइ वरी दुआ थो घुरे जेको आहे त अहिड़ो मूंखे बादशाह ॾिए जेका कंहिं ॿिए खे बादशाह करणी अथई पोइ हाणे इहे ॻाल्हियूं वरी पोइ असां पढ़ंदासूं ऐं पोइ वरी पंहिंजो उहा बादशाह अलाह ताला कीअं थो हुनखे ॾिए इहे ॻाल्हियूं हिते ईंदियूं पोइ हाणे असां हिन वक़्तु वक़फ़ो था करियूं अलाह मफ़लना वरहमना वरज़ुखना वफ़ज़ना वदना अला स्वातिल मुस्तक़ीम स्वातिलज़ीन अनाम त अलहम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم